श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञान मिदं वक्ष्याम्यशेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च। अहंकार इतियं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सुकं तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः हे पौरुषं नृषो। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जय श्री कृष्ण। तो इस 12वें श्लोक के ऊपर हमारा अध्ययन जारी है। कल हमने जो बात करी थी इसे भी आगे बढ़ते हैं। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावाः राजसास् तामसाश्च ये। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तीन प्रकार के जो गुण हैं, त्रिगुण सत्व रज और तम, उससे जनित जो भाव है इसके बारे में भगवान यहाँ बात कर रहे हैं। अभी तक बाहरी दुनिया के बारे में हम बात कर रहे थे, एक्सटर्नल वर्ल्ड, जो हमें सामने दिखता है, जिसको हम परसीव करते हैं, और ये भी परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है। और जैसे हमने देखा है कि ये जो जगत है ये परमात्मा का ही सृजन है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण। उसको जरा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बात दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं तो हमारे अध्यात्म के प्रिंसिपल समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो जैसे हमने देखा था कि ये परब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है। उस परब्रह्म में एक, मान लीजिए कि एक समझने की बात है, वैसा कुछ होता नहीं है, बट मान लीजिए कि उनके मन में कुछ स्खलन हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, तो उनमें भी एक सूक्ष्म अहंकार आया तो उनको एक स्टेज नीचे आना पड़ा। ये बात जो मैं कर रहा हूँ मात्र समझने के लिए कर रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है परब्रह्म में, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो एक स्टेज वो नीचे आए और अहम ब्रह्मास्मि यानी कि परब्रह्म ब्रह्म बने। अभी क्योंकि परब्रह्म ब्रह्म बन रहे हैं तो परब्रह्म से ब्रह्म में आते हुए कुछ तो उनमें बदलाव आना चाहिए, नहीं तो परब्रह्म और ब्रह्म में फ़र्क क्या रहेगा। तो इसलिए जब परब्रह्म ब्रह्म बने तो निर्गुण निराकार परब्रह्म थे, अभी ब्रह्म बने तो सगुण निराकार हो गए। तो निर्गुण में से सगुण बने, उन्होंने एक गुण धारण किया और वो गुण था करुणा का, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। अभी करुणा का गुण धारण तो कर लिया, अब ये करुणा बरसाएं किसके ऊपर, किसके ऊपर करुणा करें, क्योंकि ब्रह्म अकेले ही थे, देयर वाज नथिंग, ये सृष्टि में कुछ था ही नहीं, तो अकेले ब्रह्म के पास करुणा है। बराबर, मान लीजिए कि कोरोना में आपके पास 500 फूडस्टफ के किट्स आ गए जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे और ऐसे ही पड़े हैं, तो आप देंगे किसको? यानी ये वितरण के लिए सामने कुछ होगा तो आप उनको देंगे ना। तो इसी तरीके से करुणा का गुण परमात्मा ने धारण किया, लेकिन करुणा किसके ऊपर करें, इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूँ, तो अभी नाउ आई वॉन्ट टू मैनिफेस्ट। तो उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए इस जगत को बनाया। लेकिन जैसे हमने बात करी थी कि ब्रह्मा बहुत स्मार्ट है, इज़ ए वेरी स्मार्ट एंटिटी, तो वो बेदाग रहना चाहते थे, वो अपने आप में किसी प्रकार का बदलाव या तो किसी प्रकार का दाग नहीं लगने देने चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टनेस करी, उन्होंने माया का सृजन किया अपने आप में से। तो ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा ने अपने आप में से माया का सृजन किया और उसी माया में अपने आप को रिफ्लेक्ट किया। तो ब्रह्म का रिफ्लेक्टेड स्वरूप जो है वह, ब्रह्म का माया में रिफ्लेक्टेड स्वरूप जो है वह परमात्मा है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। अभी वो ईश्वर क्या है, जीव क्या है, वो हम तत्वबोध में देख चुके हैं, वो रेडिएशन वाला जो डायग्राम है याद करिए। तो ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। अभी यहाँ ब्रह्म से ईश्वर बने तो यहाँ सगुण निराकार थे, अब ये सगुण साकार बन गए, यानी उनके पास करुणा का गुण तो रहा ही, तदुपरांत उन्होंने आकार भी धारण किया। आकार यानी कि पूरे विश्व की सृष्टि बनाई उन्होंने। और क्योंकि ये ब्रह्म का माया में रिफ्लेक्शन है जो इस तरीके का है, ये पेड़ है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में है, तो पानी माया है, ये पेड़ है वो ब्रह्म है, और ये ब्रह्म का रिफ्लेक्शन जो माया में है वह हमें, हम जिसको परमात्मा या तो ईश्वर कहते हैं। और इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का जो पहला श्लोक है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। अभी ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम, यदि कोई आपने पेड़ देखा है कभी कि जिसकी रूट्स जड़े ऊपर हो और जिसकी शाखाएं नीचे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये प्रतिबिंब है ब्रह्म का माया में, इसलिए ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम। और ये ब्रह्म ने क्या किया, अपने आप को दो हिस्से में डिवाइड किया। एक विश्व की स्थूल प्रकृति और एक चैतन्य प्रकृति, जिसको हम चेतना कहते हैं। तो ये जो है, ये चेतना है, चैतन्य है, और इसमें से, इसके साथ साथ ब्रह्म ने इस पूरी सृष्टि की रचना करी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को एक तो मट्टी चाहिए और बनाने वाला स्वयं कुम्हार चाहिए। तो मट्टी है, वो रॉ मटेरियल है, और बनाने वाला कुंभार जो है वह इंस्ट्रूमेंट है। घड़े के एग्जाम्पल में कुम्हार अलग है, मट्टी अलग है। और दूसरी बात कि जब भी कुम्हार मट्टी लेता है घड़ा बनाने के लिए, तो मट्टी का रॉ मटेरियल की जो क्वांटिटी उसके पास है उसमें कुछ कमी होती है घड़ा बनते समय। अभी यहाँ क्या हुआ है कि परमात्मा ने अपने आप में से ही चैतन्य शक्ति यानी बनाने वाली शक्ति और रॉ मटेरियल जिसको हम उपादान कहते हैं, उपादान दोनों अपने में से ही प्रकट किया और इस जग को बनाया। इसको हम अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। और ये जो माया परमात्मा ने बनाई, ब्रह्म ने, वो त्रिगुणात्मक माया बनाई। ये माया के तीन गुण है, सत्व, रज और तम, जिसके बारे में भगवान अभी 14वें श्लोक में, अभी हम 12वें श्लोक पे हैं, 14वें श्लोक में आएंगे। दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये बात जब आएगी तभी डिटेल में माया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि माया क्या है। तो इन शॉर्ट अभी अभी जो डिस्कशन होने वाला है इसके संदर्भ में आपको बताता हूँ कि ये जो ब्रह्म का रिफ्लेक्टेड स्वरूप है यह चेतन तत्व है जिसको हम परा प्रकृति कहेंगे। और ये जो विश्व का जो सृजन किया है, जो सामने हमको दिखता है, वह जड़ है और जिसको हम परमात्मा की अपरा प्रकृति कहेंगे। सो ये परा है और सामने जो विश्व दिखता है वह अपरा है। सो ये टेक्निकल टर्म्स परा और अपरा को समझने के लिए ये डायग्राम से अभी हम आगे बढ़ेंगे। अब इस श्लोक में भगवान ने बाहरी जो पदार्थ हैं विश्व के उसके बारे में हमने बात करी कल। अभी भगवान हमारे अंतःकरण की ओर मुड़ते हैं, द इंटरनल वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों की दुनिया है, वह भी परमात्मा का ही एक स्वरूप है। क्योंकि इस जगत में जो कुछ बना है वो परमात्मा की वजह से ही उत्पन्न हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, क्योंकि इस जगत में जो भी कुछ बना है परमात्मा ने ही बनाया है, तो हम भी उन्हीं की बनाई हुई ये है रचनाएं हैं। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान भावाह भाव की बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे अंतःकरण के जो भाव हैं, इनर वर्ल्ड ऑफ थॉट्स, हमारी आंतरिक वृत्तियाँ, जिसको यहाँ भाव शब्द से भगवान ने चर्चा करी है, ये भी परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। क्योंकि हम पूरा ये जो शरीर है वो परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो यदि इस शरीर के अंदर जो भी कुछ है वो भी उन्हीं की देन है, ईश्वर की ही। शास्त्रों के हिसाब से हम देखेंगे तो जो तत्वबोध में भी हमने सीखा है कि ही स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सब दे आर ऑल जड़। चैतन्य तत्व जो है वो मात्र कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा सब कुछ जड़ है। इसलिए हमारे मन में जो भी कोई विचार आते हैं वो सारे जड़ हैं, यानी कि अपरा प्रकृति है परमात्मा की। लेकिन यह जो विचार हमारे मन में जिसका उद्भव हो रहा है, प्रादुर्भाव हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो चेतन है, वी फील दैट दे आर अलाइव, दे आर सेंटिनेंट। तो यदि इसकी हम एनालिसिस करें, इसको गौर से देखें, तो हमारे मन के दो हिस्से हैं। एक जो बदलते हुए विचार, विचारों की अफड़ा तफड़ी हमारे मन में चलती ही रहती है, कोई एक विचार स्थिर नहीं रहता है। अभी भी आप यहाँ बैठे हैं तो आपके मन में बहुत सारी बातें चलती होंगी कि भाई अभी कल से लॉकडाउन खुलने वाला है, क्या करेंगे, ये करना है, वो करना है, क्या अभी तो थक गए, कंटाल गए, कभी बाहर जाना पड़ेगा, कुछ भी सोचेंगे, मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन इन योर माइंड. ये चेंजिंग थॉट्स है, स्ट्रीम ऑफ थॉट्स इन अवर माइंड. और जो दूसरी बात जो है वह है कि जो नहीं बदलती है वह चेतना, चेंजलेस कॉन्शियसनेस. और ये जो कॉन्शियसनेस जो है वो परा प्रकृति है परमात्मा की, और हमारे मन में जो बदलते हुए विचार हैं वो परमात्मा की अपरा प्रकृति है. लेकिन यह विचार और ये चैतन्य, ये परा प्रकृति और ये अपरा प्रकृति दोनों एक दूसरे में इतने घुल मिल गए हैं कि हमें पता नहीं चलता है कि क्या कौन क्या है. एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए. मान लीजिए कि क्लास हमारा चल रहा है भगवद गीता का, इसमें आप हैं, मैं हूं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं. लेकिन ये क्लास मुमकिन कैसे हुआ? आप वहाँ अपने घर में बैठे रहे, मैं यहाँ मेरे घर में बैठा रहूँ, तो वैसे तो क्लास बनेगा नहीं. तो बीच में एक माध्यम है और वो माध्यम है हमारा जूम का माध्यम, बराबर. तो जूम की वजह से हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए. और ये जूम चलता कैसे है? वाईफाई की मदद से. इसी वाईफाई की वजह से ये क्लास कई दिनों से चल रहा है, और इस वाईफाई की मदद लेकर इस जूम पर बहुत सारी एक्टिविटीयां हो सकती हैं. मात्र ये हमारा भगवद गीता का है, तत्वबोध का सुबह का 9 से 10 का क्लास नहीं. कल रात को हमने रोटरी क्लब की BOD भी इसी जूम पर करी थी. कुछ दिनों पहले हमने डॉक्टर राहुल जोशी का भी एक कार्यक्रम इसी जूम पर किया था. यानी मैं समझ लीजिए कि हफ्ते में 2 बार मेरे गुरुजी के साथ बैठकर संगीत का रियाज भी इसी जूम पर करता हूँ. एक्टिविटीज बदलती हैं, लेकिन ये सारा जो प्रयास है उसको जीवंत करने के लिए जो माध्यम, जो वाईफाई है वो नहीं बदलता है. दैट वाईफाई रिमेंस द सेम. तो ये सब जो मुमकिन हो रहा है वो वाईफाई की वजह से हो रहा है, इस वाईफाई की मौजूदगी में हो रहा है. तो ये जो वाईफाई सिग्नल्स हैं उसको हम परमात्मा की परा प्रकृति यानी कि चेतन तत्व के रूप में देख सकते हैं, और हम जो यहाँ बैठे हैं वो परमात्मा की अपरा प्रकृति यानी कि जड़ तत्व के रूप में हम देख सकते हैं. अभी सामने 42 लोग बैठे हैं, मान लीजिए कि 3 और आ गए या तो 5 और चले भी गए, तो वहाँ संख्या बदलती रहती है लेकिन वाईफाई में कोई बदलाव नहीं आता. या 2 भी रहे या 50 भी रहे, वहां सामने बैठने वाले कौन है इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वाईफाई नहीं बदलता. सो हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि परमात्मा की जो परा प्रकृति है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है उसमें बदलाव आता है. तो परमात्मा की परा प्रकृति जो है वो इस विश्व का चेतन तत्व है, और परमात्मा की अपरा प्रकृति है ये जड़ प्रकृति है जो हमें सामने दिखता है, ये जो पूरा विश्व हमें दिखता है. इसी तरह हमारे मन में भी 2 हिस्से हैं, एक बदलते हुए विचार. तो हमारे विचार जो है उसको हम अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी ये जो वाईफाई का एग्जांपल हमने देखा जूम का, तो आप जो वहाँ सामने बैठे हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब यहाँ जो साथ में बैठे हैं, ये सबको आप मान लीजिए कि विचार हैं, बराबर. और यानी क्लास शुरू हुआ, जब भी से हमने प्रार्थना की ओंकार की, तब से अभी तक ये जो विचार जो है वो बदलते रहते हैं, यानी कि जो शब्द आए हैं वो बदलते रहते हैं. एंड विथ एवरी वर्ड दैट रीचेस यू द थॉट्स आर चेंजिंग इन योर माइंड, क्योंकि उसका जो संदर्भ है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है. यानी कि आपके दिमाग को यहाँ से जो बात आपके पास पहुँच रही है उसके साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आपके मन के विचार इन शब्दों के साथ बदलते रहते हैं, बराबर। सो एवरी वर्ड दैट रीचेस यू, आपके कान तक पहुंचते हैं, उसका अर्थ आप समझने की कोशिश करते हैं और वो अर्थ समझने के लिए एक विचार मन में आता है। मान लीजिए अभी भी जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ विविध प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती हैं और कल रात को हमने रोटरी की बीओडी भी इसी माध्यम से करी, तो जैसे ही मैंने रोटरी की बीओडी इस माध्यम से करी तो यू विल ट्राई टू कनेक्ट व्हाट इज रोटरी बीओडी, यानी विचार बदला आपका। कुछ दिनों पहले डॉक्टर राहुल जोशी का म्यूजिकल प्रोग्राम हमने किया था, तो राहुल जोशी कौन है, उसका म्यूजिकल प्रोग्राम क्या है, उसको उसके बारे में आप सोचने लगेंगे। यानी विथ एवरी वर्ड दैट इज रीचिंग यू, एक एक शब्द जो आपके पास पहुंचता है उसके साथ उसका संदर्भ पाने के लिए आपके मन के विचार बदलते रहते हैं। ये तो सीधी बात हुई, इसके अलावा भी आपके मन में और सारे विचारों की अफड़ा थपड़ी तो चालू ही है। इस हाईवे के ऊपर गाड़ियों कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है, विचार स्टडी हो गया, ओमकार का पहला नाद हुआ, ओम ओम जैसे बोले हमने और आपका दिमाग मान लीजिए कि फ्रीज हो गया, फिर ये एक्टिविटी हो पाएगी? नहीं, बिकॉज ओम के ओ के ऊपर आप रुक गए, ना तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना तो आप कुछ सुन पाएंगे, एवरीथिंग हैज बिकम स्टैंड स्टिल। सो पंचदशी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें विद्यारण्य जी ने ये हमारे जो विचार हैं उनको विश्व के सबसे बड़े नर्तक के रूप में कहा है, ग्रेटेस्ट डांसर ऑफ द वर्ल्ड। क्या वो अपनी बॉडी मूवमेंट्स इतनी स्विफ्टली करते हैं, क्या एक के बाद एक विचार, हम बोलते हैं मन मरकट जैसा है, बंदर के जैसा है, एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, कॉन्स्टेंटली खुद की मारते ही रहता है। लेकिन इन सारे विचारों को एक साथ पिरोए रखने के लिए जो धागा है, सूत्रे मणिगणाई, वह जो धागा है वह धागा परमात्मा का चेतन स्वरूप है। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जो विचार आते हैं उन सभी विचारों के संदर्भ बनाए रखते हुए इसकी एक जो श्रृंखला बनाते हैं, इसकी एक जो चेन बनती है, ये चेन बनती है परमात्मा की इस परा प्रकृति यानी कि चैतन्य की वजह से। यदि ये नहीं होता था तो हमारा दिमाग जो है इट विल बिकम ब्लैंक। सो जो नहीं बदलता है यह कॉन्शियसनेस है, यह चैतन्य है, ये चेतना है परमात्मा की जिसको हम परा प्रकृति कहते हैं। और जो नहीं और जो बदलता रहता है वो अपरा प्रकृति है। सो एवरी थॉट दैट अराइजेज इन अवर माइंड इट हैज गॉट टू कंपोनेंट्स, और ये जो परा प्रकृति है वो निर्गुण है, अपरा प्रकृति है सगुण है, और ये जो अपरा प्रकृति है क्योंकि माया से उत्पन्न हुई है, माया जनित है, इसलिए माया के जो गुण है वो अपरा प्रकृति में आएंगे, और माया के तीन गुण है सत्व रज और तम, इसलिए ये अपरा प्रकृति में भी माया के तीन गुण सत्व रज और तम आएंगे। एंड देयरफॉर द थॉट्स इन अवर माइंड विल हैव दीज थ्री कंपोनेंट्स, सात्विक कंपोनेंट, राजसिक कंपोनेंट, तामसिक कंपोनेंट। सो सत्व जैसे हमने देखा है कि यह ज्ञान का प्रकाश है, द फैकल्टी ऑफ नॉलेज। रज हमने देखा है कि वह गति का अंदाज देती है, डायनेमिज्म, एक्टिविटी। जो राजसिक आदमी होता है वह बहुत एक्टिव होता है, और तमस जो है वह आलस, डलनेस, डिल्यूजन, अज्ञान का प्रतीक है। सो नॉलेज, एक्टिविटी, डिल्यूजन, सत्व, रज, तम, ये जो तीन गुण है वो अपरा प्रकृति के है और विचार जो है ये अपरा प्रकृति से उद्भव होते हैं। कारण गुणः कार्ये अनुवर्तते, यानी कि द लॉ इज कि जो कारण में होता है, जो कॉज में होता है, वही इफेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। पिता की संतान, माता पिता की जो संतान है तो माता पिता के गुण लेकर उनमें कुछ ना कुछ माता पिता के गुण आते हैं। यू नो, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बच्चा अभी ताज़ा जन्मा, 2-3 महीने 4 महीने का ही होता है, लेकिन उसको देखने के लिए जो आते हैं लोग, तो माँ के जैसी नाक लगती है उसकी, उसकी जो आंखें हैं वो पिता के जैसी दिखती है। अभी 6 महीने का बच्चा हुआ है, बट फिर भी वी ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटी बिटवीन द किड एंड द पेरेंट्स। या क्यों? क्योंकि कारण गुणः कार्य अनुवर्तन्ते, यानी कि जो कारण है, जो कॉज है, उसका रिफ्लेक्शन इफेक्ट में आता है। कॉज इज द पेरेंट, रिफ्लेक्शन इज द चाइल्ड, द इफेक्ट। तो ये तीन गुण क्योंकि अपरा प्रकृति के हैं, इसलिए हमारे विचारों में भी ये तीन गुण प्रकट होते हैं, सात्विक भाव, सात्विक वृत्ति जिस जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, सात्विक नोबल थॉट्स। अभी ये जो गुण हैं इनके बारे में भगवान ने बहुत लंबी चर्चा भगवद गीता में करी है और उसके लिए पूरा एक अध्याय डिवोट किया है, 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग, 14th चैप्टर। जब भी आएंगे तभी इन गुणों के बारे में बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अभी वी डू नॉट वॉन्ट टू जंप द गन, क्योंकि उसके लिए टाइम, रीजन इज भगवान ने इसकी चर्चा 14 अध्याय में इसलिए करी है कि वहाँ तक पहुँचते हमारा मन जब भी परिपक्व हो जाएगा टू रिसीव एंड एसिमुलेट दीज थॉट्स, एट दैट टाइम ही हैज टॉक्ड अबाउट इट। यानी भगवदगीता के जो सारे 18 चैप्टर्स हैं, दे हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन सच ए मैनर दैट स्टेप बाय स्टेप हमें वो ऊपर लेकर जाते हैं। सो वील कम टू दैट वेन वी कम टू दैट। ओके, सो वेराइटीज ऑफ थॉट्स दे आर इन अवर माइंड, और ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो कृष्ण श्लोक में कहते हैं मत एवेति तान विद्धि, विद्धि शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने। इसको अर्जुन तुम बराबर समझ लो, जैसे हमें मालूम है कि जहाँ जहाँ भगवान विद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं भगवद्गीता में, एट दैट टाइम भगवान इज ट्राइंग टू ड्रॉ स्पेसिफिक अटेंशन ऑफ अवर्स, कि भाई इसको जरा ध्यान से समझ लो, सुन लो। सो भगवान कहते हैं कि ये जो मेंटल स्टेट्स जो सारे हैं, ये मुझमें से, दे आर बोर्न आउट ऑफ मी अलोन, दे आर माय पार्ट, ये अपरा प्रकृति जो मेरी है उसमें से उद्भव होते हैं। इन शॉर्ट, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, इस विचार के दो हिस्से हैं, एक परा प्रकृति यानी कि चैतन्य तत्व कि जो कंटिन्यूअस है, इट इज जस्ट ए थ्रेड, और दूसरी अपरा प्रकृति जो विचार जो है वो विचार एक के बाद एक बदलते रहते हैं, और ये दोनों परमात्मा कहते हैं कि मेरी ही देन है, आई एम प्रोवाइडिंग देम। शंकराचार्य जी ने यहां एक बहुत अच्छी बात करी है कि भगवान ने ये बात तो कह दी, लेकिन हम मनुष्य हैं ना, बहुत बड़े लॉजिकल और बड़े तार्किक हैं, क्या हमें किसी भी बात का कन्वीनियंट मीनिंग निकालना बहुत अच्छा लगता है, हमें जो पसंद है ना वो मीनिंग उसमें से हम निकाल लेते हैं। तो भगवान ने कहा कि सभी प्रकार के विचार जो आते हैं वो मुझमें से आते हैं, यानी हमारे मन में जो भी विचार आए उनके लिए भगवान जिम्मेवार हैं। हाउ कन्वीनियंट, कितना वंडरफुल, बराबर। तो मुझे किसी को गाली देनी है, दे दी, और फिर मैं कह दूंगा कि वो तो भगवान ने दी हुई है, क्योंकि विचार तो भगवान देते हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, खल्ली वल्ली, मजा आएगा ना। वो टेररिस्ट बोलेगा कि हाथ में AK-64 गन लेकर मैं गया हूँ, सबको 50 लोगों को मार डाला, तो भगवान की दी हुई देन है, उसने सुझाया मेरे मन में विचार भेजा, मैंने मार डाले, सो मैं क्या करूं। When we get destructive thoughts in our minds, this causes the problems. भगवान कहते हैं कि इसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हालांकि ये सारी प्रक्रिया परमात्मा की वजह से घटती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो इफ यू वॉन्ट टू क्रिटिसाइज समबडी, क्रिटिसाइज करो, आई एम इनोसेंट, सब परमात्मा की देन है। एंड हम अपने आप को गैर जिम्मेदार बनाकर इन एन इरेस्पॉन्सिबल मैनर सब कुछ भगवान के गले में डाल सकते हैं। शंकराचार्य जी ने इस बात को बहुत फाइनली एनालिसिस किया है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान इन विचारों के सामान्य कारण हैं, कारण यानी कॉज, जनरल कॉज ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ ऑल द थॉट्स। इस प्रक्रिया में दो कारण है, एक सामान्य कारण और एक विशेष कारण। सामान्य कारण भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं, यानी कि आपके दिमाग में विचारों का प्रवाह जो चलता है, उस विचार के प्रवाह को चलते रखने का, उसको चैतन्य देने का, प्रदान करने का काम मेरा है, वो सामान्य कारण है। लेकिन विशेष कारण जो है कि पर्टिकुलर विचार आपके मन में क्यों आता है, उसके लिए आपकी अपनी बुद्धि रिस्पॉन्सिबल है, योर ओन फ्री विल, जिसको हम विवेक बुद्धि कहते हैं। दैट इज द स्पेसिफिक कॉज ऑफ द टाइप ऑफ थॉट्स दैट कम इन अवर माइंड। तो भगवान सामान्य कारण है, हम स्वयं विशेष कारण है। चलिए एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारी इस प्रवृत्ति की बात करते हैं। तो अभी यहां जो बातें चल रही हैं और अलग अलग प्रवृत्ति की हमने बात करी थी, बराबर। तो इसका सामान्य कारण क्या है? वाईफाई। और विशेष कारण क्या है? द एक्टिविटी दैट वी आर टेकिंग अप, जो बदलती रहती है। आई गिव यू स्टिल बेटर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस। ये लॉकडाउन खत्म हो गया, कल से तो नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी ऐसा हम मानते हैं, समझते हैं, एंड दैट इज अवर विशुअल थिंकिंग। अभी क्या होगा पता नहीं। आजकल तो मैसेजेस ऐसे आने लगे हैं कि इट इज़ बिकमिंग मोर क्रिटिकल, यानी कि संख्या बढ़ रही है कोरोना पेशेंट्स की, और अभी जो एक दो वीक्स का जो पीरियड आने वाला है, दैट इज़ गोइंग टू पीक इट, यानी पीक पीरियड आने वाला है, ज़्यादा संभल के रहना पड़ेगा, ऐसी बात पढ़ने में आ रही है। नाउ मान लीजिए कि उसको हम नज़रअंदाज करते हैं और कल से सब सामान्य होने लगा। फिर सोचा कि दो महीने से घर में बैठे बैठे कंटाल गए, बहुत बोर हो रहे हैं, कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है। तो आपने तय कर लिया कि चलो सोमवार से फ्राइडे तक तो जो कुछ बैकलॉग बहुत बहुत सारा बढ़ गया है, तो उसको तो निपटाना ही पड़ेगा, घर में बहुत टाइम बैठे हैं। तो मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करेंगे, वीकेंड तो कहीं बाहर जाना ही जाना है, सैटरडे संडे नथिंग डूइंग, वी हैव टू गो आउट। फाइन, तय कर लिया आपने, सोचा चलो महाबलेश्वर चलेंगे। तो महाबलेश्वर की होटल बुकिंग वगैरह आपने कर ली, सैटरडे संडे जाने का प्रोग्राम कर लिया, और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग खुशी खुशी निकल पड़े। जाते जाते गाड़ी की टैंक में फुल टैंक आपने करवा ली, पेट्रोल भरवा लिया, और ड्राइव कर रहे हैं आप। विवेक भाई अरसोरा सेज दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यस इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो ड्राइव कर रहे हैं आप, अभी दो महीने से गाड़ी भी ड्राइव नहीं करी है, तो हाथ भी साफ कर रहे हैं, हाथ में भी कुछ ली है क्या, चल रहे हैं आप। नाउ इस गाड़ी को ड्राइव करते करते आप महाबलेश्वर सुखरूप पहुंच गए बराबर, तो भी इस गाड़ी को किसने चलाया, किसकी वजह से चली गाड़ी, पेट्रोल की वजह से बराबर। गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गाड़ी नहीं चलती थी। और मान लीजिए कि दो महीना आप घर में आज शांति से बैठे थे और थोड़ा आप में रजोगुण की वृद्धि हो गई, जैसे हमने देखा कि रजोगुण इज द सिंबल ऑफ एक्टिविटी बराबर, तो रजोगुण जागृत हो गया और आपने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और वो रजोगुण के साथ साथ थोड़ा तमोगुण भी आ गया, एंड यू स्टार्टेड कटिंग द लेंस zigzag zoom, स्पीड 120 की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, 130 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील वॉबल हो रहा है, फिर भी वो तमोगुण आप में जागृत हो गया, नहीं नहीं चलो आज तो मजा ही करना है। और यदि आपने गाड़ी को ठोक दी, एक्सीडेंट कर बैठे, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? पेट्रोल जिम्मेवार है? नहीं, पेट्रोल तो वही गाड़ी चलाएगा। आप शांति से चलाओगे तो भी वही पेट्रोल गाड़ी चलाएगा, और यदि आप ऐसे जिगजैग करके मस्ती करके गाड़ी चलाओगे तो भी वही पेट्रोल आपकी गाड़ी चला रहा है। यानी कि आप आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट के लिए पेट्रोल को जिम्मेवार ठहरा नहीं सकते। तो गाड़ी कैसे चलाना, इसके लिए भगवान ने हमें विवेक बुद्धि देकर रखी है कि भाई 100 के ऊपर हम जा रहे हैं, 110 के पास आए, स्टीयरिंग व्हील वॉबल होने लगा है, अप्लाई द ब्रेक्स एंड कम टू द सेफ लिमिट, 80 के नीचे आ जाओ। ये काम किसका है? हमारा है, क्योंकि वो विवेक बुद्धि परमात्मा ने हमें दे रखी है। इसलिए हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, इसमें जैसे गाड़ी में पेट्रोल है वो सामान्य कारण है, एंड ड्राइवर बिकम्स द विशेष कारण, द वन हु इज ड्राइविंग द कार। वैसे ही हमारे मन में परमात्मा जो है वो जो शक्ति प्रदान करते हैं विचार करने की, जैसे पेट्रोल शक्ति प्रदान करता है गाड़ी चलने की, वैसे विचार करने की शक्ति जो प्रदान करता है वह परमात्मा का चैतन्य तत्व है। लेकिन हमें क्या विचार करना है वह हमारे ऊपर है, बिकॉज वी आर द ड्राइवर्स ऑफ अवर माइंड, हमारे मन को हम चला रहे हैं। और इसलिए ये सामान्य कारण और ये विशेष कारण को हमें इंटरचेंज नहीं करना है। महाभारत का श्लोक है ना दुर्योधन का, बहुत बहुत प्रचलित, न जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, सॉरी जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कृष्ण से कहता है मुझे धर्म क्या है मालूम है। कृष्ण दुर्योधन कह के तुम पांडवों को ये उनका राज्य वापस दे दो, अधर्म है तू जो कर रहा है। दुर्योधन कृष्ण से सीधा बोलते हैं कि धर्म क्या है मुझे मालूम है कृष्ण, लेकिन वो धर्म का मैं पालन नहीं कर सकता, और अधर्म क्या है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन वो अधर्म से मैं बाज नहीं आ सकता, दैट्स माय कैरेक्टर। दुर्योधन कहता है ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज बिहेवियर। तो यहां कृष्ण सामान्य कारण जो है उसकी बात कर रहे हैं। मत सामान्य कारण एव सर्वम इति विद्धि, एंड देन कृष्ण आगे बताते हैं कि न तो अहम तेषु ते मई, यानी कि जो पूरा क्रिएशन जो है, वर्ल्ड हमारे सामने दिखता है, ये पूरा जगत मुझमें से ही उत्पन्न हुआ है, मेरे अंदर ही स्थित है। अभी यहां भी इस बात को समझनी है, मेरे अंदर स्थित है इसका अर्थ यह है कि वो मेरी सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है। आई एम द सपोर्टिंग सिस्टम। एग्जाम्पल, सुवर्ण के गहने आप पहन रहे हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बराबर, वह गहनों में से आप सुवर्ण को निकाल लो, सोने को निकाल लो, तो फिर गहने की कोई अहमियत है? नहीं है। दो श्लोक पहले हमने देखा था, सूत्रे मणिगणा ही हुआ बराबर, कि आपके पास माला है, फूलों की माला है, अलग अलग प्रकार के फूल पिरोए हुए हैं, ब्यूटीफुल माला है, इसके अंदर जो धागा है वो धागे को आप निकाल दो तो माला रहेगी? नहीं रहेगी। यानी भगवान कहते हैं कि ते मई, यानी कि उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूं। सो द इफेक्ट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द कॉज, वेर एज द कॉज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इफेक्ट। इसका फेमस एग्जाम्पल जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं तत्वबोध में, उसके आपको याद दिला दूं, रज्जू सर्प की जो हमारी एनोलॉजी है कि भाई डोरी पड़ी है रूम में, अंधेरा है, आप आए और आपको सांप की भ्रांति हुई, सांप डर गया, पसीना आ गया, रोंगटे खड़े हो गए और उसके सांप की भीति में आप थरथरा रहे हैं। इतने में कोई आकर रूम की लाइट की स्विच ऑन करता है और आप देखते हैं वो सांप नहीं, वो तो रज्जू है, रस्सी पड़ी है, बराबर। इस एनोलॉजी में हमने क्या देखा था कि कॉज इज रस्सी, इफेक्ट इज सांप, बराबर। रस्सी होने की वजह से, अंधकार की वजह से हमें रस्सी में सांप की भ्रांति हुई, वी कंफ्यूज्ड दैट रोप एज सर एज स्नेक, कंफ्यूजन हुआ। लेकिन जैसे ही ज्ञान रूप लाइट की बत्ती हुई तो उजाले में, ज्ञान के उजाले में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, पता चला कि सर्प नहीं है, रस्सी है। नाउ सर्प को होने के लिए भले ही भ्रांति है, लेकिन सर्प की भ्रांति को होने के लिए वहां रस्सी का होना जरूरी है। अनलेस देर इज ए रोप यू विल नॉट सी ए स्नेक, बराबर है। रस्सी होती ही नहीं थी तो अब कुछ दिखता ही नहीं था ना, यू नॉट बॉदर अबाउट इट। क्योंकि वहां रस्सी पड़ी है इसलिए उसमें आपको सर्प दिखा। सो द इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉज, देर हैज टू बी द प्रेजेंस ऑफ ए कॉज फॉर एन इफेक्ट टू बी विजिबल, बट वाइसे वर्सा इज नॉट ट्रू। रस्सी को वहां पड़े रहने के लिए सांप की जरूरत नहीं है, रस्सी रस्सी पड़ी है। एवरी टाइम यू कम इन टू द रूम यू नीड नॉट सी द रोप एज ए स्नेक, यानी रस्सी की मौजूदगी के लिए सांप की भ्रांति हमेशा होना जरूरी नहीं है। रस्सी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स ओन। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सृष्टि है वो सांप की भांति एक भ्रमणा है, भ्रांति है, जिसको मिथ्या कहते हैं, वो हमें दिखता है। जो रस्सी है उसका आधार है क्या, तो रस्सी की वजह से सांप दिखेगा, सृष्टि दिखेगी परमात्मा की वजह से, लेकिन परमात्मा को अपने आप रहने के लिए सृष्टि की जरूरत नहीं है। रस्सी को रस्सी बने रहने के लिए सांप की जरूरत नहीं है, लेकिन सांप की भ्रांति होने के लिए रस्सी का होना जरूरी है। और सांप जब भी दिखता है जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा है, ज्ञान का प्रकाश जैसे ही हो गया तो आपको सांप दिखेगा ही नहीं, मात्र रस्सी दिखेगी। इसी तरीके से यदि हमें यहाँ अध्यात्म में भी ज्ञान का प्रकाश हो गया तो ये जो विश्व जो है वो हमें मिथ्या दिखेगा, अल्टीमेटली हमें दर्शन मात्र परमात्मा के होंगे। ये सारे सृष्टि के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है वो परमात्मा हमें साफ साफ दिखाई देंगे। तो प्रलय भी हो गया तो भी सृष्टि पूरी विलीन हो जाएगी, फिर भी परमात्मा तो कायम रहते हैं, ब्रह्म परब्रह्म। और एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इस बात को। समुद्र है, समुद्र किनारे पर आप खड़े हैं, बराबर, और लहरें को आते हुए देखते हैं, द वेव्स इन द ओशन, बराबर। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लहरें आती है, उठती हैं, बराबर। अभी लहर समुद्र में है लेकिन पूरा समुद्र लहर में नहीं है। हालांकि लहर समुद्र से ही उठी है लेकिन पूरी लहर समुद्र का हिस्सा है, समुद्र से ही उत्पन्न हुई है, समुद्र में ही समा जाएगी, और समुद्र का जो एलिमेंट है वही लहर में भी है। यानी कि पानी की एनालिसिस आप करोगे समुद्र की और लहर की, द केमिकल कंपोजिशन विल बी द सेम। लेकिन लहर में समुद्र पूरा समाया हुआ नहीं, यानी कि लहर जो है वो समुद्र का सपोर्ट सिस्टम नहीं है, हालांकि समुद्र लहर की सपोर्ट सिस्टम है। ये बात अच्छी तरह से हम समझ लें। तो कृष्ण जब ये कहते हैं कि सारी प्रकृति मुझ में है फिर भी मैं इस प्रकृति में नहीं हूं, तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये बात, ये मैसेज हमारे लिए है कि यदि हमने समुद्र में प्रवेश कर लिया तो हम अच्छी तरह से स्नान कर पाएंगे, लेकिन यदि आपने मात्र लहर के साथ ही छेड़छाड़ करना चाहा तो लहर की तो मात्र अपनी छोटी सी अहमियत है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप समुद्र में चले गए तो लहर में जो भी कुछ है वो आपको समुद्र से मिलेगा, लेकिन लहर में ही आप यदि खड़े रहेंगे तो समुद्र में जो है वो पूरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र के पाताल में तो आपको हीरे जवाहर माणिक वगैरह भी मिलेंगे। यानी इस विश्व में यदि हम परमात्मा को पाएंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन यदि ये विश्व में ही हम भटकते रहें इस मटेरियल वर्ल्ड में तो परमात्मा की जो डेप्थ है वो डेप्थ से हम वंचित रह जाएंगे। तो कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस विश्व के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, लेकिन ये जो विश्व है ये मेरे ऊपर आधारित है। सो प्रलय के समय पर यदि ये पूरा विश्व खत्म भी हो जाए फिर भी मेरा अस्तित्व तो वैसा का वैसा है, वैसा बना ही रहेगा। कार्य पदार्थेषु अहम् न आश्रितो भवामि, मैंने जो किया है, जो सर्जन किया है, उस सर्जन का मैं आश्रित नहीं हूं। द वे ए चाइल्ड इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स वैसे वर्सा इज नॉट ट्रू। छोटे बच्चे होते हैं तभी वापस आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तभी इक्वेशन उल्टा हो जाता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द स्मॉलर चिल्ड्रन, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आर डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, पेरेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो ये जो पूरी दुनिया है, भगवान कहते हैं कि मई आश्रिता वर्धनते, मेरे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं और मैं सबसे अलग हूँ। यानी कि परमात्मा जो है वो सत्य है। तीन बातें हमने सीखी थी तत्वबोध में, उसको रिपीट करता हूँ। सत्य, असत्य और माया, सत असत और माया। सत क्या है? सत की हमने डेफिनेशन देखी थी, त्रिकालेपि तिष्ठति इति सत्य, तीनों काल में जो हमेशा विद्यमान रहता है वो सत्य, पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। तो इस जगत की कोई भी वस्तु, एनी एंटिटी, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति कोई भी इस जगत की जो है उसको आप ये इक्वेशन लगाओ तो आप कहोगे कि इस जगत में कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये शरीर भी पहले नहीं था, अब है, मृत्यु के बाद नहीं रहने वाला है। तो त्रिकाले भी तिष्ठति, भूतकाल में भी है, था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा, ऐसी कोई भी चीज आपको इस जगत में मिलेगी नहीं। अब बोलोगे ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतने लाखों सालों से है, देयर ऑल्सो देयर इज अ टाइम फ्रेम, मे बी दैट टाइम फ्रेम इज मच मच मच लॉन्गर, बट कभी ना कभी, कभी ये ब्रह्मांड नहीं था, अभी है, और प्रलय के बाद ये ब्रह्मांड रहने वाला नहीं है, इसलिए ब्रह्मांड भी सत नहीं है। अच्छा, नव असत क्या है? त्रिकालेपि न तिष्ठति असत, तीनों कालों में जो विद्यमान नहीं है वो असत, पास्ट में भी नहीं था, प्रेजेंट में भी नहीं है, फ्यूचर में भी नहीं रहेगा, यानी कि समथिंग दैट हैज नो एग्जिस्टेंस एट ऑल, जो असत कहेंगे। तो ब्रह्मांड असत है? नहीं है। ये शरीर असत है? नहीं है, क्योंकि पास्ट में भले नहीं था, फ्यूचर में भले नहीं रहने वाला है, प्रेजेंट में तो है। तो ये शरीर न तो सत है न तो असत है, तो फिर क्या है? मिथ्या है। स्वकालेपि तिष्ठति माया, मिथ्या, अपने समय में मात्र दिखती है। ये शरीर भी जो 50 60 70 80 साल का जो उसकी जो उम्र है, उतने समय के अवधि तक ये शरीर विद्यमान है, दिखता है, पहले नहीं था, आज है और फ्यूचर में नहीं है। कोई भी वस्तु ब्रह्मांड के, आपका मोबाइल फोन आपने लिया उसके पहले नहीं था, यानी मैन्युफैक्चर होने से पहले नहीं था, अभी है और कभी ना कभी टूट जाएगा, फूट जाएगा, फेंक दोगे आप उसको। तीनों कालों में जो विद्यमान है वो सत है, तीनों कालों में जो विद्यमान नहीं है वो असत है, और स्वकाले पे तिष्ठति यानी कि जो पास्ट में नहीं था, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में नहीं रहेगा, उसको मिथ्या कहते हैं। और ये पूर्ण जगत मिथ्या है। भगवान कहते हैं कि जगत पूरा मुझ पर डिपेंडेंट है, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। और इससे हमें एक बात ये सीखनी है कि व्हेन वी आर टू मच एनग्रोस्ड इन द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिकता में यदि हम डूबे रहते हैं, और आपको अध्यात्म के शिखर पर जाना है तो ये चढ़ान है, बराबर, इट्स ए पर्वत के ऊपर जैसे हम चढ़ रहे हैं वैसी प्रक्रिया है। अभी पर्वत के ऊपर चढ़ने के लिए आप अपने कंधे के ऊपर बैकपैक जो आपने रखा है, उस बैकपैक में वजन भरते ही जाओगे, भरते ही जाओगे, तो आपकी चढ़ान कैसे होगी? इट विल बी वेरी वेरी आर्डरस, टॉर्चरस, डिफिकल्ट, बराबर। हमेशा आप, और जितना वजन ज़्यादा उतनी तकलीफ ज़्यादा, सांस फूल जाएगी, चढ़ नहीं पाओगे, रुकना पड़ेगा, फिर भी नहीं चढ़ पाओगे, तो आप करोगे क्या? वजन कम करो, राइट? पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, ये तीन हमारे वजन हैं। पुत्रेशना यानी हमारे रिलेशंस, वित्तेशना यानी पैसे के लिए हमारी चाह, या तो पैसे के लिए हमारा हमारी दौड़ दौट, और तीसरा लोकेशना, सबसे बुरी चीज़, कीर्ति की भावना, लोगों में मेरा मान बने, लोगों में मेरा नाम बने, मैं ये, मैं फला भाई, फला भाई, फला भाई, ये जो है वो तो बहुत बड़ा वजन है, क्योंकि लोकेशना जो है वो हमें अहंकार प्रदान करती है, और ये अहंकार से ज़्यादा वजनदार चीज़ इस जगत में कोई नहीं है। सो अध्यात्म के मार्ग के ऊपर, इस पर्वत के ऊपर यदि आपको चढ़ना है, तो ये सबको धीरे धीरे धीरे धीरे ये लोड कम करना पड़ेगा, यानी डिपेंडेंस ऑन ऑल दीज फैक्टर्स हैज टू रिड्यूस। बार बार ये बात हम करते हैं, सबका उपभोग लेना है, सबका आनंद लेना है, यू एंजॉय ऑल द रिलेशंस, यू एंजॉय द मनी दैट वी हैव, यू एंजॉय द फैम दैट यू गेट आउट ऑफ इट, लेकिन कीर्ति कमाने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं और उसके पीछे अपने आप को खपा देते हैं, वो गलत है। सो मोर यू हैव द क्रेविंग फॉर ऑल दीज थिंग्स, more weight you are increasing in your backpack, and the ultimate rise will be difficult. So, भगवान इस श्लोक में हमें ये कहते हैं कि ये चैव सात्विका भावाः राजसाः तमसाश्च ये मत्त एवेति तान विद्धि, ये मुझमे है, न तु अहम, मैं उनमें नहीं हूँ, ते मई, वो मुझमे है, यानी कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट, बट दे आर ऑल फोकस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन मी। सो विद दिस नोट वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ॐ असतो मा सद्गमय।